Rover i Vogue teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się! Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, czwarty dzień lutego, mija 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Twitch. Strażacy ręcznie przeszukują gruzy zawalonego budynku w Bydgoszczy. Wcześniej uratowali jedną osobę. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych, Wojciech Pokora. Rosja otwiera granice dla rosyjskich biznesmenów, którzy ukrywają się za granicą. W Bydgoszczy strażacy nadal przeszukują gruzy dwóch budynków jednorodzinnych, z których jeden został całkowicie zniszczony w wyniku wybuchu gazu. Jedną osobę udało się wcześniej uratować, ranna trafiła do szpitala. Na miejscu przy ulicy Łowickiej jest 11 zastępów Straży Pożarnej, mówi Arkadiusz Piętak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Strażaków. W wyniku wybuchu zawalił się budynek magazynowo-warsztatowy i część budynku mieszkalnego. Również zostały uszkodzone pobliskie budynki oraz w pobliżu zaparkowane samochody. Aktualnie strażacy siłą własnych rąk odgruzowują cały budynek i przeszukują go w celu ustalenia, czy są jakieś osoby poszkodowane na miejscu zdarzenia. Pracuje grupa poszukiwawcza ratownicza z Chełmży i czekamy na grupę poszukiwawczą ratowniczą z psami z Poznania. Dlaczego doszło do wybuchu gazu, tego na razie nie wiadomo. To był mistrz, dla którego komedia nie była wygłupianiem się, a poważną sprawą. Tak Artur Barciś wspomina Wojciecha Pokorę, aktor zmarł w wieku 83 lat. Barciś podkreśla, że to, co wyróżniało Wojciecha Pokorę, to była niezwykła skromność. Nie wiem, czy wziął to z nazwiska, ale też pokora właśnie, rodzaj dystansu i do samego siebie, i do postaci, które grał, i do świata, ale też z drugiej strony bardzo profesjonalne podejście do tego zawodu, do partnerów, zawsze tekstu miał pierwszy na pamięć, zawsze bardzo życzliwy, bardzo współpracujący. Wojciech Pokora zdobył popularność i sympatię widzów kreacjami w filmach Poszukiwany, Poszukiwana, Małżeństwo z rozsądku, Nie ma róży bez ognia, Brunet wieczorową porą, Miś, Alternatywy 4. Był ulubionym aktorem Stanisława Barei. Krystyna Janda podkreśla, że Wojciech Pokora był nadzwyczajnym aktorem i człowiekiem. On zagrał tyle ról wspaniałych, on nas swoimi rolami komediowymi, innymi uratował w tylu sytuacjach życiowych po prostu uśmiechem. Wojciech Pokora, występując w spektaklach teatru, telewizji, wcielił się m.in. w Papkina w Zemście Fredry, Żewakina w Ożenku Gogola czy Tobiasza w Gwałtu, co się dzieje Fredry. W 1978 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku aktor otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Marcin Kaczkan i Denis Urubko, którzy dziś rano przy słonecznej pogodzie rozpoczęli wspinaczkę do obozu pierwszego na wysokości 5950 metrów, spędzą w nim noc. Takie informacje przekazał kierownik Narodowej Wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki. Jak dodał, dalsze decyzje zostaną podjęte jutro rano, zależeć będą od warunków pogodowych. Nasi dziennikarze kilka minut temu połączyli się z bazą pod K2. Rozmowa z kierującym wyprawą Krzysztofem Wielickim w trzeciej stronie medalu. Początek audycji po serwisie. Amnestia dla rosyjskich biznesmenów, którzy ukrywają się za granicą, taką opcję rozważa Kreml. Chodzi o przedsiębiorców ściganych przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Wstępna lista trafiła już na biurko prezydenta Władimira Putina. Tematem zajął się nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Dane o biznesmenach, którzy chcieliby wrócić z emigracji, zbiera rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow. Polityk konkurujący z Władimirem Putinem o urząd prezydenta odwiedził rosyjską diasporę w Wielkiej Brytanii, gdzie zgłosiło się do niego ponad 10 biznesmenów deklarujących powrót do Rosji. Jedyny warunek, jaki stawiają, to gwarancja umorzenia prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych. Rosyjskie agencje przypominają, że w 6 krajach otwarte zostały przy ambasadach Rosji specjalne punkty przyjmowania wniosków od biznesmenów chcących wrócić do ojczyzny. Największa liczba bogatych uciekinierów z Rosji mieszka w Wielkiej Brytanii. Londyn przez kilkadziesiąt lat udzielał schronienia politycznym emigrantom, głównie byłym funkcjonariuszom radzieckich i rosyjskich służb specjalnych oraz oligarchom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Te wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 18:00.

A wracając jeszcze do piłki, czy w Krakowie będą mieli wielką piłkę, czy chcą mieć wielką piłkę, czy ktoś po prostu chce zarobić najnormalniej w świecie? Nie chodzi, proszę Państwa, o kibiców, nie chodzi o zarząd, chodzi o majątek klubu, który dla wielu jest łakomym kąskiem. A przecież teoretycznie tak łatwo się dogadać, no tylko ci bandyci w tle przewijają. Znaczy, tam jest niejaki Misiek, który się okazuje być dość kluczową postacią w tej chwili. Skandal. Będzie też zagadka. Ciekawe, kto pierwszy zgadnie, o jaką dyscyplinę chodzi, ewentualnie o kogo chodzi. W 2016 pobiegłem 5,76, kiedy w tamtym momencie rekord to był 5,60. Celowałem w 2016 cały czas na ten rekord świata, no ale niestety się nie udało. Powiem tylko, że Usain Bolt się chowa nawet na 60 metrów. Nie powiedziane było, że to jest sekundy, minuty czy godziny. 5,76. Może to być jakiś triatlon, to może być jakiś wyścig, wiesz, rzeźnika albo innego faceta od ciężkich zadań. To już teraz w takim razie zaproszę do dzwonienia do nas 22 i 7 trójek, albo proszę do nas pisać 71 335 SMS-y dla tych najbardziej aktywnych. Dziś książki o europejskim futbolu. Ciekawe, będzie co czytać. Zaczęliśmy od tego, że spojrzymy w przyszłość w związku z Mundialem. Spojrzymy też na to, co wydarzy się w tej przyszłości takiej absolutnie najbliższej, już dziś, w Stanach Zjednoczonych. No a będzie się działo. This game right here, there's nothing like this game right here. No, Super Bowl. Dziś Super Bowl, w związku z tym oczy całych Ameryk, wszystkich w Stanach Zjednoczonych skierowane będą na boisko. To ten mały taki zielony kwadracik, gdzie dzisiaj będzie działo się naprawdę dużo. Będzie śpiewał Justin Timberlake, no a zagrają ci, co mają zagrać. O tym w korespondencji Nie tylko Jana w Stanach Paklowskiego. Zjednoczonych, bo powiedziałeś, że tylko Ameryka. Myślę, że ta impreza już dawno temu przekroczyła granicę USA. A poza tym o snowboardzie, o pędzeniu w dół na łyżwach z trzema innymi wariatami obok siebie, o wysokich górach, dosłownie za moment połączenie z bazą pod K2, więc już teraz słychać, nie wymieniając wszystkiego, co się będzie dzisiaj działo, że będzie się działo. No więc teraz o tym, co się działo, tak dosłownie, o tym, co wydarzyło się i w kraju, i na świecie. To ja zaryzykuję takie zdanie. Kamil Stoch nie wygrał, ale i tak był najlepszy. Polak zajął dziś drugie miejsce, ale może się czuć zwycięzcą konkursu Winningen ostatnich przed Pjongczangiem. Po pierwsze, wygrał turniej Winningen 5, zgarnął 25 tysięcy euro. Po drugie, ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale to nie jedyne powody do radości dla naszych kibiców, bo na trzecim stopniu podium stanął Piotr Żyła. A co zmienił w swoich skokach? No właśnie, Piotr Żyła zmienił trochę, rzeczywiście zmienił, ale najśmieszniejsze było to, jak bardzo się cieszył po konkursie. No jak to on? Trzy pozycje, ruszanie z belki. Można powiedzieć, że zacząłem jeździć jak każdy inny zawodnik. Dopiero od tego weekendu pracuję tak, jak powinienem. No i w sumie fajnie. Na pewno no, po takim fajnym starcie jest dużo więcej motywacji i takiej do dalszej pracy i trenowania. Także na pewno fajnie na podium Pucharu Świata stanąć. Fajnie zawsze się tam stoi. Dobrze, że się dobrze stoi. To jest jak zwykle Piotrek, który więcej się śmieje, ale ten jego śmiech jest naprawdę zaraźliwy. Super. W dziesiątce jeszcze dwóch Polaków. Siódmy był Dawid Kubacki, ósmy Maciej Kot, czyli proszę Państwa, czterech Polaków w pierwszej dziesiątce. Emocje związane z rywalizacją z Norwegami w Pjongczangu w rywalizacji drużynowej będą po prostu niebywałe. Dwunaste miejsce zajął dziś Stefan Hula. Najlepszy w Willingen był Norweg Johan André Forfang. Pozostajemy w górach, ale już nie będziemy skakać, tylko zjeżdżać. Lindsey Vonn jest niesamowita. Wygrała zawody Alpejskiego Pucharu Świata Garmisch-Partenkirchen. O 11 setnych sekundy wyprzedziła Włoszkę Giorgię oraz o 12 setnych sekundy reprezentantkę Liechtensteinu Tine Weirater. Polki nie startowały. Liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostała Amerykanka Michaela Schifrin. W Mariborze trwa walka tenisowa o awans do grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Był remis wczoraj 1-1. No i oczywiście jak wyszli na kort debliści Marcin Matkowski, Mateusz Kowalczyk, to wygrali ze Słoweńcami Bedenej rolą 5-7, 7-6, 6-4. Ale z prowadzenia cieszyliśmy się tylko do meczu Majchrzaka z Bedene. Polak przegrał w dwóch setach i teraz wszystko zależy od Hurkacza. Jeśli wygra swój mecz z rolą, to zagramy baraż z grupą pierwszą z Zimbabwe. Jeśli przegra, pozostaniemy na tym tenisowym dnie. To męski tenis, a w kobiecym zakończyły się dwa turnieje WTA w Tajpej. Węgierka Timea Babosz pokonała Ukrainkę Katerynę Kozłową 7-5, 6-1, a w Sankt Petersburgu Czeszka Petra Kwitowa nie pozostawiła złudzeń Krystynie Mladenowicz i rozbiła ją w dwóch krótkich setach do 1 i do 2. i zapowiadane wydarzenie dzisiejszej nocy, które przyciągnie przed telewizory setki milionów widzów na całym świecie. W Minneapolis zostanie rozegrany 52. Super Bowl, wielki finał Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. Zagrają New England Patriots i Philadelphia Eagles, czyli Patrioci kontra Orły. Więcej o tym elektryzującym cały sportowy i artystyczny świat wydarzeniu opowie dziś Jan Pachlowski. No a za moment połączymy się z bazą pod K2, no bo tam już jest późno w związku z tym, bo ostatnia chwila. To prawda, ale wcześniej piosenka z płyty, którą dostałem w tym tygodniu, jest urocza. Ta grupa była rewelacją festiwalu w Ostródzie. Posłuchajcie Państwo The Skins i piosenka o Londynie. London City, I was born in, and you know I love this town, but I can't pick up when she's calling. So rhythm in this front of me to the place that raised me, gave me the up and down that develop and shape me. Give me a run down down with a rough neck sound, cause a rat in at it underground that face me. I've never been the one to stay in this one place time, but I love the music we did not discriminate fly. From the mountain tops to an eastern block, or a tropical island to catch a nice vibe. But no matter where we go, we leave a London town. Reliable, we rain up in our black speed and turn up and then we're ready for the sound check jam. Sip on a little rum and run in with the man sound. Three back in the morning and away today we racing. All kinds of clock, I catch a town and we are facing. No matter where we go, we are coming on. I'm a Selambinian and give me a minute racing. Well, I love the London music that come before me time. But the new vibes got me wicked, it was back in the 85. What are the punk or brutal culture, rock and took a lip off a grime. So I take a little trip on the Victoria line, and I check for tip out Irie, they're down in a Brixton, who bun the tracks with a man in the sound like Saxon system. Stepping round town and we see the brethren us money says, yes, I'm making nice some session. This thing's tip for Irie and they want us one up. The three of we, yes we all go join us one up. Say let's get drunk in the and do this boom song. We know them up and playing on them station. Or you'll be seeing it on the television. Everybody stamp the foot and everybody raise the hand. You never know that this one's a champion. I want them talking about the place London. Because I really love my London town, through the up and through the down. I've been almost everywhere, but I'm enough to come back here. So much different thing to do, so much different thing to see. It is multicultural now, but I just love it anyhow. Born and raised right here, smoke a joint, drink a beer. No, we now go have no fear, we love this London atmosphere. It is where I am from, it is where I belong. It's the only place for me, the Iman and my family. London City, I was born in. You know I love this town. Sounds of skins and people are in the house, man. Three by combination. Them style, dear Russian. Now the underground don't face me. Three back in the morning and away today we racing. All kinds of clock, I catch a time and we are facing. No matter where we go, we are coming on. Home I sing, I'm Benny and give me another day sing. Bang diddling, bang diddling, bang diddling, bang diddling, bang follow me now. Balang, balang, balang, balang, balang, balang, bang diddling, bang follow me now. Sing, diggity, sing, diggity, sing, diggity, sing, follow me now, star. London City to za moment, bo za moment przeniesiemy się przecież do bazy pod K2, ale ja przypominam o kontakcie z nami 22 i 7 trojek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i może też około sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Proszę też do nas pisać SMS-y 71 335 dla tych najbardziej aktywnych, najbardziej optymistycznie do świata nastawionych, albo tych zdecydowanie pesymistycznych. Dzisiaj nagrody piłki o książki o europejskiej piłce nożnej. Jest o co grać, jest o co walczyć. Jest. Proszę Państwa, kwadrans temu rozmawialiśmy z bazą pod K2 przy telefonie kierownik narodowej wyprawy, pan Krzysztof Wielicki. Zacząłem od tego, że jego wypowiedź w piątek w godzinie prawdy przed powtórzeniem rozmowy z Adamem Wielickim wywołała spore kontrowersje. Otóż pan Krzysztof mówił wtedy o tym, że tak naprawdę dziwi się, że w Polsce była atmosfera heroicznej akcji. Według pana Krzysztofa wszystko było profesjonalne i naprawdę nie ma co wyróżniać akurat tej akcji. Od tego wątku zaczęliśmy rozmowę. Byłoby nieuczciwe wobec dziesiątek, setki kolegów, którzy ratowali w różnych sytuacjach, w różnych górach w ostatnich, nie wiem, 50 latach, w sposób szczególny wyróżniać tą. Ta akcja rzeczywiście się świetnie zakończyła, wiem, ale z różnych względów. Nie tylko z tego, że mieliśmy świetny zespół, bo rzeczywiście tak było, ale gdyby nie przyleciały helikoptery 28, nie wiem, co by się wydarzyło. A była taka szansa, żeby nie przyleciały. Gdyby nie wylądowały tam, gdzie prosiliśmy, czyli jak najwyżej, a normalnie lądują w bazie, to by 850 metrów chłopcy zrobili z całym sprzętem ratunkowym, dzień później nie wiadomo, co by się stało z rewolwą. Prawdopodobnie by spadła, próbując chodzić, prawda? Także można powiedzieć, że szczęśliwie zagrały tu jakieś wszystkie elementy. I rzeczywiście z punktu widzenia takiego profesjonalnego akcja była świetna. Niedziela, 4 lutego, późny wieczór. Gdyby pan powiedział słuchaczom Trójki, tak, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o rozwój wypadków pod K2? Właśnie teraz już na szczęście się możemy skupić tylko na K2 i o tym tylko wszyscy myślą, obojętnie czy to zespół ratunkowy, czy też tu zespół bazie, wszyscy myślą teraz tylko wyłącznie o K2. Tylko że mamy problem z taką, nie wiem, jak to się nazywa, pogoda chyba. I to jakoś nie można kupić, bo nawet Janusz mówi, że mamy pewne środki, byśmy kupili pogodę, ale nie da się niestety tego. Mamy taką pogodę w kratkę, a to jest najgorsze, co może być, dlatego że dla działalności, którą teraz chcemy rozpocząć, czyli powyżej obozu drugiego, to trzeba, żeby coś zrobić wyżej, trzeba mieć co najmniej 2 dni pogody. A tu niestety tak, dzisiaj jest pogoda, w nocy ma się wzmóc wiatr. Nie wiadomo, czy zespół, który jest w jedynce, dojdzie do 2, czy będzie coś wyżej robił, bo będzie na pewno musiał zejść, bo 6 ma być wichura. To nam trochę tak strasznie utrudnia akcję, ale z drugiej strony jest dobra wiadomość, że podobno od 7 ma być już lepiej. Gdyby tak było, to rzeczywiście rozwiniemy tą akcję i być może założymy Trójkę. Ale już raz tak było. Miało być między tam 2., 3., 4. ładnie, a tu się okazało, że rzadko. W obozie pierwszym w tej chwili znajduje się Denis Urubko i Marcin Kaczkan. Jutro pójdą do obozu drugiego, ale czy będą w stanie jeszcze jutro coś zrobić, bo pojutrze już ma być wichura, no więc albo w górę, albo w dół. No niemniej dla klimatyzacji, dla wyniesienia sprzętu jeszcze dzisiaj poprosiliśmy nasze wysokościowe tragarze, żeby tam podnieśli trochę lin nam do góry, do obozu drugiego, żeby zespół mógł działać. No ja wierzę, że w to, że oni dojdą do obozu drugiego i jeszcze coś tam podziałają wyżej, na pewno zejdą przed tą wichurą, która ma być 6. Skąd pan wie na temat tego wiatru? Jaka to ma być wichura? Jaka skala? Straszny pik jest, taki nagle, nie wiem, do 70 km czy 80 na godzinę na 7000, no wtedy się nie da działać niestety. Jak spędzacie czas w bazie? Co się tam u was dzieje? Jeden kolega czyta coś tam na Facebooku, drugi coś pracuje w komputerze, ja z Darkiem gram w szachy, tu kolega Piotrek czyta książkę, Janusz właśnie parzy herbatę, czyli normalne życie bazowe, prawda? I no jest fajnie, jak jesteśmy w bazie, jest fajnie. Wie pan, wyszliśmy na dwór, pięknią, gwiazdy świecą, także jest ładna noc, tylko wiemy o tym, że te prognozy mają jedną jeszcze wadę, że niestety się zgadzają. Czyli się nie nudzicie generalnie, panie Krzysztofie? Nie nudzimy się. Dzisiaj mieliśmy wycieczkę, byliśmy pod kopcem Gilkeja, no bo trzeba trochę się rozruszać. Nie nudzimy się, ale wszyscy widzę, że już jest dosyć dusza napięta, taka trochę atmosfera, bo ta pogoda nam przez dłuższy czas nie pozwalała działać i widzę determinację u kolegów, że do cholery trzeba wreszcie wyjść poza 2, niezależnie od pogody. No, bądźcie ostrożni, czuwajcie. Czy wy macie dostęp do internetu w bazie? My mamy w ogóle super, to hiper, wszystko mamy. To posłuchajcie Trójki, bo właśnie mamy dobrą sportową audycję, gdzie będziemy was pozdrawiali. Postaramy się was obserwować. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich waszych kibiców, nazwijmy to. Bardzo dziękuję. Miło nam. Wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie, dla całej ekipy. To było dosłownie kwadrans temu. Krzysztof Wielicki. Dobrze, że humory im dopisują, bo ja pamiętam wielokrotne rozmowy na przykład ze Zbyszkiem Kreszkiewiczem, który był na tej zimowej na Nanga Parbat prawie 20 lat temu. To, że wiesz, co jest największym problemem tam w bazie, w tym spinaniu? Śnieg, wiatr i tak dalej, to jedna sprawa, ale ta przerażająca nuda, jeżeli musisz siedzieć na przykład sześć tygodni w bazie i nic nie robić, zostają ci tylko książki. Teraz rzeczywiście jest internet, jest satelita, czasy się trochę zmieniły. Ale i tak, kto cokolwiek wie na temat gór, to wie, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Oby od 7 lutego pogoda poprawiła się na tyle, by mogli dojść do obozu trzeciego. I piosenka dedykowana dla wszystkich, którzy w bazie pod K2. Beth Hart i Joe Bonamassa. We'll be right back. 71-335, można do nas pisać SMS-y. Między innymi zastanawialiśmy rekordu świata w jakiej dyscyplinie sportu. Dotyczyło to 5,60 czy 5,70. No nie, nie chodziło o Piotra Liska, nie chodziło o skok o tyczce, bo tam przecież rekord świata jest dobrze powyżej 6 metrów. Na 100 kilometrów bieg to też nie jest, no ale wszystko przed Państwem. 71-335, można do nas pisać i zachęcamy nawet nie tylko w sprawie konkursu, można też do nas dzwonić. 22,73 w każdej sportowej sprawie. Sezon zimowych sportów trwa, ale już w przyszły weekend wraca na boiska Ekstraklasa. Wczoraj tygodnik Piłka Nożna podsumował ubiegły rok i oto wyniki gali. Najlepszy piłkarz Robert Lewandowski, trener roku Adam Nawałka, drużyna roku reprezentacja Polski, czyli bez żadnych niespodzianek trzy tytuły związane z reprezentacją. Strasznie nudno na tej gali musiało być. Wiesz, wszystko przecież. No dobra, powiedz, kogo byś dał za piłkarza roku, jak nie Roberta? No właśnie, do Roberta. No właśnie. Posłuchaj dalej, teraz ciekawie. Odkrycie roku, Szymon Żurkowski, Górnik Zabrze. Obcokrajowiec roku, Igor Angulo, Górnik Zabrze. Ligowiec roku, Arkadiusz Malarz, bramkarz warszawskiej Legii. Pierwszoligowiec roku, Paweł Zawistowski z Chojniczanki. I piłkarka roku, Kasia Kiedrzynek z Paris Saint-Germain. I od razu zrobiło się ciekawiej. Ubiegły rok był dla bramkarza Legii Arkadiusza Malarza naprawdę wyjątkowy. Przeżył dramat rozstania z osobami, które bardzo kochał. W krótkim czasie zmarły jego mama i teściowa. Sportowo duże rozczarowanie związane z brakiem awansu do rozgrywek europejskich, bo przecież zarówno Liga Mistrzów, jak i Liga Europy okazały się dla Legii nie do zdobycia. Może zatem tytuł Ligowca Roku jest dla pana Arkadiusza choć częściowym lekarstwem na troski. Kiedy rozmawiałem wczoraj po gali piłki nożnej z bramkarzem Legii, widać było, że jest zadowolony, ale ciągle przeżywa wydarzenia ubiegłego roku. Ciężki był to rok, bo chcieliśmy powtórzyć Ligę Mistrzów, nie udało się, ale w przyszłym roku spróbujemy, czy w tym roku. To był ciężki rok i jeżeli chodzi o piłkę i o prywatne sprawy, ale trzeba się nie poddawać. Ja jestem takim człowiekiem, że trzeba iść dalej do przodu i mimo mojego doświadczenia ja się cały czas rozwijam i chcę kontynuować. Dopóki zdrowie pozwoli, to będę chciał grać jak najdłużej. Tak jak to powtarzam w wywiadach, no, najgorszemu wrogowi mnie nie życzył takiego przeżycia, no, które mnie spotkało, ale nigdy nie starałem się wytłumaczyć, dlaczego to mnie, a nie kogoś innego. Nie jestem takim człowiekiem. Widocznie tak musiało być. Ciężkie chwile, to wszystko jest jeszcze świeże, ale tak jak chciały moje mamy. Chciały, żebyśmy nie przejmowali się, nie smucili. Robili swoje, robili to, co kochamy, żyli dla dzieci przede wszystkim, bo mam dzieci i tyle. Jest smutek, jest gorycz, jest ogromny ból w środku, ale niestety nie zmienimy tego i możemy albo się poddać, albo iść do przodu i tyle. No, jestem takim człowiekiem, staram się mimo tego, że jest ciężko, ale iść do przodu. Rodzinnie no, jesteśmy skazani na piłkę, żona też na żużel, więc no, jest wesoło w domu. Chłopaki rosną, garną się do piłki, ja broń Boże nie zabraniam. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Będę trzymał mocno kciuki, jak będą chcieli zostać piłkarzami, to będę im pomagał. Jest pan ligowcem roku. Gratuluję, bo to jest fajne być kimś takim. Dlatego mogę panu takie pytanie zadać. Czemu ta liga jest taka słaba? Dlaczego w konfrontacji z innymi krajami naraz wychodzi słabość tej ligi? Mamy piękne stadiony, fajnych kibiców, niezłych zawodników, a gdzieś plączymy się w ogonie Europy. To jest właśnie dziwne i takie trochę niezrozumiałe. Ja tak się zastanawiam, czasami myślę sobie, że myślę, że żeby dorównać do tych wielkich lig, żeby grać tak jak one, przede wszystkim Nie mamy takich budżetów, jak inne kraje mają. My nie ściągamy takich zawodników, nie możemy sobie pozwolić na takich zawodników, żeby kupić za 9 milionów, jak jest w innych krajach. I myślę, że też to jest główną przyczyną, że my jak ściągniemy zawodnika, zawodnik się u nas wypromuje, chce odejść do lepszej ligi i nie możemy utrzymać tego zawodnika. To jest myślę, że mankament największy naszej ligi i dlatego mamy problem. Ale wierzę, że to się kiedyś zmieni, że będziemy ciągle się rozwijać, tak jak się pobudowały nowe stadiony, tak wierzę w to, że, bo nie wszystkie kraje mają takie stadiony. Grałem też za granicą, więc wiem jak jest w Grecji, wiem jak jest na Cyprze, więc wierzę w to, że i piłkarsko dojdziemy do takiego poziomu, że nie będzie można się na nas wstydzić. Życzę awansu do Ligi Mistrzów. Nie, dziękuję. Będziemy się starać. Najpierw trzeba być mistrzem Polski. Zdecydowanie tak. Trzeba obronić tytuł, dublet zdobyć, bo i puchar, więc na tym się koncentrujemy. Szymon Żurkowski, Górnik Zabrze. Odkrycie roku 2017. Jak się czujesz z tym tytułem? No jest to dla mnie naprawdę spore wyróżnienie, tak? Bo jeszcze niedawno ktoś mi powiedział, że nikt o mnie nie słyszał, a teraz odbieram taką nagrodę, więc tym bardziej się cieszę, że zrobiłem postęp. Myślę, że jest to duża zasługa całego zespołu, prawda? Bo generalnie jesteście takim objawieniem tej ligi. No tak, gdyby nie zespół, to wiadomo, nikt by się nie pokazał, tak? Przecież Igor, Kurzi, Kędzi, no i cała reszta naprawdę gra świetnie i robi wspaniałą robotę. Też warto wspomnieć o sztabie szkoleniowym i oczywiście o naszych fizjoterapeutach, bo bez nich to byśmy nie uciągnęli nawet. Także kibice, całość jest zupełnie fajna. Oczywiście kibice nasi są wspaniali, ale to już nie trzeba wspominać. Powiedz Szymon, czy ty się spodziewałeś, że wy będziecie w tak dobrej dyspozycji i że zdominujecie ligę? Znaczy przygotowania naprawdę przebiegały bardzo dobrze. Do całej rundy, do całego sezonu jesteśmy fantastycznie przygotowani, więc wiadomo, jeżeli ktoś podchodzi do tych rozgrywek, to walczy o najwyższe cele my to chcemy zrobić. Być odkryciem to jest fajne, ale później trzeba zrobić wszystko, żeby się na tym nie skończyło. Jakie są twoje plany, o czym marzysz? Co zrobisz, żeby się utrzymać na topie? Trener cały czas mi wcześniej powtarzał i teraz powtarza, że najważniejsze dla mnie jest trening, rozwój i cierpliwość, także pozostanę na tym. A powiedz kilka słów o sobie, słuchaczom Trójki. Jak twoja kariera przebiegała? Kiedy zacząłeś grać w piłę? Zacząłem grać od 6 roku życia. Brawo! To była taka szkółka, tam przychodziło kilka osób, a wiadomo, trening... Gdzie to było? W Pawłowicach brat mnie wziął, nie wiem, tam, ale to był taki jeden trening w tygodniu chyba i jak miałem 7 lat, to były testy do Mosiru Jastrzębia, na które poszedłem. Dostałem się, tam grałem do drugiej klasy gimnazjum. Do trzeciej gimnazjum już poszedłem do Gwarka Zabrze, do miejskiej bursy szkolnej. Tam myślę, że się wykreowałem psychicznie bardziej. No i później już wiadomo, Górnik i... Będziecie mistrzem Polski? Z Górnikiem? No. Będziemy się starać. Trzymam kciuki, powodzenia życzę. Kto jest piłkarzem, na którego się w jakiś sposób wzorujesz? Chciałbyś grać jak kto? Kokę. Tak ci życzę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tośmy się troszkę uśmiechnęli. No jeżeli miał Szymon grać tak jak Kokę, to każdy z nas by tylko się cieszył. Trzymamy rękę na pulsie. Mówiliśmy o ciekawym meczu w Premiership. Liverpool gra z Tottenhamem. 3 minuty tego spotkania za nami i już prowadzenie Liverpoolu 1-0 będzie się działo, bo przecież... Mecz, że hej, Mohamed Salah, bardzo ładna akcja i 1-0, ale sądzę, że Tottenham jeszcze na pewno postawi tutaj Liverpoolowi bardzo wysoko poprzeczkę. A za moment wracamy już na galę piłki nożnej, rozmowa z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice, I sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. Wracamy na galę piłki nożnej. Spotkali się tam wczoraj znamienici ludzie związani z piłką nożną. Trenerzy, działacze, menedżerowie wielu znanych piłkarzy. No i oczywiście był prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Z przyjemnością zgodził się na rozmowę, zawsze podkreślał swoją sympatię dla Trójki. Zapytałem, czy lista laureatów plebiscytu tygodnika Piłka Nożna była dla niego zaskoczeniem. Nic nie jest dla mnie zaskoczeniem. Muszę powiedzieć, że jak ja bym przyznawał pewnie nagrody, to by chyba było podobnie. Nie ma co dyskutować z wolą kapituły, która na pewno kilka godzin, kilka dni poświęciła, żeby wybrać najlepszych. Dla ciebie jako dla szefa polskiej piłki te werdykty są bardzo dobre. Lewandowski, Nawałka, reprezentacja. To świadczy o znakomitej pasie narodowej piłki. No tak, no, można powiedzieć rzeczywiście, no, jeżeliśmy wywalczyli awans do Mistrzostw Świata, no to wiadomo, że to jest drużyna nasza najbardziej prestiżowa. Natomiast no, życzyłbym, żeby w następnym roku, żeby nam dobrze poszło na Mistrzostwach Świata, ale żeby nasze drużyny klubowe też doszły do Champions League, do Ligi Europy, no żeby ta rywalizacja była jeszcze większa, żebyśmy nie musieli mówić o tym, że mamy piłkę dwóch prędkości, tylko żebyśmy się tam wespół uzupełniali. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, wiadomo, piłka klubowa według mnie robi to, co do niej należy i robi to dobrze, natomiast no, wykonać ten skok jeszcze do przodu to wcale nie jest tak łatwo, bo to jest uzależnione bardzo dużo od budżetów, od ilości pieniędzy. Nie zapomnijmy, że my w Polsce mamy wielu obcokrajowców, ale żaden z nich nie jest pierwszym, drugim ani trzecim wyborem. Tylko zaczynamy od czwartego w dół, no bo trzeci wybór to nie przyjdzie do Polski, drugi to w ogóle, a pierwszy to idzie do Barcelony, czyli, a to jest związane z finansami. Do nas też by przychodzili wszyscy najlepsi, jeżeli nasze kluby mogłyby zaoferować im więcej pieniędzy. Nie jest to wina klubów, kluby szkolą, kluby mają coraz więcej młodych piłkarzy, młodzi piłkarze coraz szybciej wyjeżdżają. No jest to proces dość złożony. Ale jest ładne takie powiedzenie, że jak jest piękny teatr, to i aktorzy będą coraz lepsi. Mamy piękne stadiony, dobrą publiczność. Może to jest kwestia kilku najbliższych lat i właśnie dopływu gotówki. Znaczy powiedziałbym tak, że jeżeli chodzi o zapakowanie tego produktu, to my na pewno jesteśmy dobrzy. Mamy fajnie zapakowany produkt pod nazwą Ekstraklasa, pod nazwą Nice League, Pierwsza Liga i tak dalej, i tak dalej. Brakuje troszeczkę jak gdyby tego wsadu, prawda? No mówię, no ten wsad no, wynika przede wszystkim też z możliwości finansowych, inaczej to nie wygląda. No, my dzisiaj nie możemy pójść i kupić dobrego, młodego piłkarza, czy piłkarza już takiego porządnego, no bo to za drogo kosztuje. To mówimy o milionach euro, a na to nas naprawdę nie stać. Zbyszku, na koniec sprawa zbliżających się Mistrzostw Świata. Ja przeżyłem ogromne rozczarowanie w 2006 roku, kiedy to pierwszy mecz z Ekwadorem. Wydawało się, że drużyna Janasa jest absolutnie przygotowana, by przeskoczyć tego rywala. Niestety porażka z Ekwadorem zakończyła praktycznie udział w mistrzostwach. Wiedzieliśmy, że nie wyjdziemy z grupy. Tutaj nam się trafia Senegal, nieobliczalny, bardzo groźny. Dwa razy silniejszy od Ekwadoru. Nie masz takiego czasami złego snu na ten temat? Nie, ja nigdy nie mam złych snów, a znam się na sporcie i wiem, że w sporcie trzeba wszystko zrobić, żeby być jak najlepiej przygotowanym, a potem jeszcze z drugiej strony jest przeciwnik, który robi to samo i może być lepszy. Dlatego się absolutnie nie stresuję. Uważam, że polską piłkę stać na to, żeby co dwa lata starać się jeździć jak największe imprezy i tam budować swoją historię. Ostatnio historia była taka, żeśmy przegrali w rzutach karnych z Portugalią, prawda? Teraz może być lepiej, może być gorzej. Najważniejsze, żebyśmy byli w formie, żebyśmy byli przygotowani. Przeciwników się nie boimy, ale ich respektujemy i na przykład ja też się, jak słyszę, że ktoś mówi, że my mamy jakąś łatwą grupę, to się chce śmiać, bo nikt sobie nie zdaje sprawy z siły piłkarzy w Senegach Premier League. Jest ich około 14, prawda? Nie będę mówił o Kolumbijczykach i innych. No są to potężne, mocne drużyny, ale my też jesteśmy mocni, jak jesteśmy skoncentrowani. Trzeba walczyć, nie ma co płakać. Wiadomo, że wszyscy będą ten bębenek, tu nawet jak na tej gali, w której jesteśmy, to wszyscy mówią o jakichś medalach, o ulicach, prawda, o pomnikach, żeby za rok czy coś takiego, no w 32 krajach tak mówią, to także proste takie to nie jest. Tak, tak, takich jak my jest dokładnie. Jedźmy co dwa lata na wielką imprezę, budujmy piłkę ligową, a i będziemy zbudowali tą swoją historię. Raz ćwierćfinał, raz mógł być półfinał, może teraz będzie półfinał, a może nie wyjdziemy z grupy, a może przegramy mecz w 1/8. Budujmy co dwa lata tą historię, żeby było o czym opowiadać. I żebyśmy byli dumni z tego, jak grają. Bardzo ci dziękuję, powodzenia życzę, spokojnych snów, jak mówisz. Co sobie czasem lubisz posłuchać? Moglibyśmy coś w trójce ci zagrać dobrego? Ale ja to jestem, wiesz, ja to jestem stary człowiek. Barry White, prawda, lubię trochę włoskiej piosenki. Bella Senza Anima, to jest piosenka fantastyczna. Ricardo Cocciante chyba, ona zaczyna się pomału, tak narasta, ale jest fajna. Kto zna język włoski, jeszcze jak zna słowa, to fantastyczna piosenka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę przyjemnego roku. E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami. Senza interrompere, da tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria. Senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere della tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti prossimo. Gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederà. Chciałem nawiązać do wypowiedzi panów prowadzących na temat najbardziej aktywnych słuchaczy. właśnie skończyłem bieganie, dyszkę zrobiłem, wbrew delikatnym aluzjom żony, że nie dam rady, bo deszcz ze śniegiem, plucha, ciapa, zimno i w ogóle, zawziąłem się i przebiegłem. Chciałem pochwalić się. I buziaki dla żony przesłać. Przemek Komarski z Rzepina. Panie Przemku, no po takim wysiłku to najlepiej z gorącą herbatą w fotelu usiąść i na przykład poczytać. To dla pana Barsa, Złota Dekada. Fajna książka. Ile to mamy stron? 316. No, będzie o co czytać. Szczególnie, jeżeli lubi pan hiszpańską piłkę. Trzecia strona medalu. A w naszym studiu zapowiadany gość Paweł Zygmunt. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Medalista Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim. Człowiek, który w łyżwiarstwie siedzi generalnie, mogę chyba powiedzieć, w sportach zimowych. No i ponieważ do igrzysk zostało nam naprawdę niewiele czasu, to zapytam cię tak przewrotnie. Z jakimi nastrojami oczekujesz tych igrzysk w Pjongczangu? Generalnie wszyscy zadają sobie pytanie, z jakimi nastrojami generalnie polska reprezentacja jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Ja ze swojej strony, ze swojego doświadczenia powiem jedno, że bardzo trudno jest wyrokować, jakie sukcesy osiągniemy na tych igrzyskach. Oczywiście możemy na przestrzeni obecnych wyników naszych zawodników w pewnym sensie prognozować... Te medale, wejdę ci w słowo, tak, bo jeżeli mielibyśmy się na takich przypuszczeniach opierać, no to nie wygląda to za różowo, no to tylko tak na dobrą sprawę w skokach. Tak, no skoki generalnie są dyscypliną w tym roku, która jest przewidywalna. I zawodnicy tacy jak Kamil Stoch czy Dawid Kubacki, generalnie drużyna jest naprawdę mocną drużyną i bardzo równą. Poza tym bardzo ważnym aspektem jest to, że mają zawodników rezerwowych i trener może do samego końca podjąć decyzję, czy wstawi jednego zawodnika, czy drugiego. Ja znam wiele przypadków w historii Igrzysk Olimpijskich, gdzie igrzyska jakby rządzą się swoimi prawami i ludzie, którzy jadą na igrzyska, mają tak ogromną motywację, ale również muszą trafić w ten pik formy i potrafią uzyskać takie wyniki, które będą wynikami wręcz medalowymi. Mamy takich zawodników, którzy naprawdę mają przeogromny potencjał i przy dobrym zbiegu okoliczności, formy, samopoczucia i wielu innych mogą osiągnąć te medalowe jakby szanse. No właśnie, ten zbieg okoliczności, bo domyślasz się, że zapewne w tym samym czasie w radiach w Słowenii, w Norwegii, w Danii, w Korei Południowej mówią dokładnie to samo. Może ten nasz zawodnik nie jest kandydatem do medalu, ale to spięcie, to olimpijska chęć walki może dać mu medal. Ja mam duże doświadczenie z igrzyskami olimpijskimi i wiem doskonale, że igrzyska olimpijskie rządzą się swoimi prawami. To nie są mistrzostwa świata, to nie są mistrzostwa Europy, to nie są puchary świata. To jest całkowicie inna impreza. Jest to naprawdę bardzo trudne jakby do opowiedzenia. To jest właśnie ta sensytywność i odbieranie bodźców przez zawodnika, który jest naprawdę bardzo mocno nastawiony jakby na w zasadzie wszystkie bodźce, które go otaczają. Żeby osiągnąć wynik medalowy, musi się to poskładać w jedną całość, wiele czynników. I właśnie w tym przypadku, jakim są Igrzyska Olimpijskie, to są tak małe czynniki i doprowadza to do tego, że wygrywa ten, który popełni mniej błędów. Który jakby zaabsorbuje wiele tych czynników progresywnych do tego, aby mógł osiągnąć ten sukces. Ja myślę, że w naszej drużynie olimpijskiej, tej, która jedzie obecnie na Igrzyska Olimpijskie, mamy szansę, powiem to szczerze, mamy szansę na między 2 a nawet 6 medali. Czyli możemy osiągnąć nawet ten próg medalowy, który osiągnęliśmy w Soczi. Czyli 6 medali, 4 medale złote, tak. To jest wynik, który ciężko będzie naprawdę powtórzyć. Jeżeli chodzi o skoczków, o drużynę, o Kamila Stocha, to Ameryki nie odkryjemy. Ale mając cię tutaj w studiu, no nie sposób nie zapytać o te szanse w łyżwiarstwie szybkim, które przecież dały nam 2 medale, 3 medale. Trzy medale, tak. 4 lata temu. Złoty, srebrny i brązowy. Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że my mamy potencjał w zawodnikach, którzy jadą na te Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście złoty medal Zbyszka Brudki teoretycznie jest do obronienia, dlatego że Zbyszek na ostatnich Pucharach Świata zajmował 8 miejsce. Ta widać, że ta forma jest progresywna, ona idzie do góry. Nasza drużyna dziewczyn jest drużyną nieobliczalną. Różne rzeczy się dzieją na Igrzyskach Olimpijskich. Naprawdę, to są pewnego rodzaju niuanse, to są taktyki, to jest wiele różnych czynników, które się składa na to. Mamy Artura Wasia, nieobliczalnego sprintera, który nieraz wygrywał Puchary Świata, który jeżeli wstanie prawą nogą i w głowie będzie miał poukładane tak, jak ma mieć poukładane, to jest w stanie zdobyć również medal. Mamy siostrę Maliszewską w short tracku, doskonałe miała wyniki, na przykład rok temu w Pucharach Świata, wygrywała Puchar Świata, czy była druga, czy była trzecia, czy miała medale Mistrzostw Europy. To są ludzie z potencjałem, którzy wiemy, że jeżeli poskłada się parę rzeczy właśnie tak, jak o których mówiłem, są w stanie zrobić niespodziankę. I dużo fajniej cieszyć się z niespodzianki, niż powiedzmy przewidzieć tutaj proroczym jakby snem, proroczym stwierdzeniem, że ci zdobędą medal, no i czekamy tylko, dobra, zdobędą ten medal, dobra, no to zdobyli, no to fajnie, no to zdobyli. Ale jeżeli zdobyli, bo zdarza się tak, że czekają kibice na swojego pewniaka, a medal zdobywa kto inny. Też się może zdarzyć. To nie tylko sport. Zgadza się, oczywiście. Mamy Justynę Kowalczyk na 30 km stylem klasycznym. To jest wysokiej klasy zawodniczka. To nie jest tak, że jeżeli na przykład coś nie idzie w danym sezonie, czy 2 lata temu, widać, że jej forma również rośnie. To jest dystans morderczy. To jest dystans, który rozgrywa się w głowie. To jest dystans, który jest związany z wieloma czynnikami, nawet takimi podjęcia decyzji ucieczki, czy zabranie się do tej ucieczki. Jest non-stop praca interwałowa, my jej nie widzimy, ale ona się odbywa, dlatego że telewizja spłaszcza jakby obraz, my nie widzimy, że to jest lekka górka, tylko wszystkim się wydaje, że to jest płasko, a tu nagle idzie po prostu ogień i trzeba się albo zabrać do tego pociągu, albo trzeba odpocząć, albo trzeba, no to jest cały czas myślenie, to jest cały czas taktyka, to jest cały czas po prostu obserwowanie. No to jest piękne właśnie w sporcie, to jest właśnie, to nie tylko jest to, że masz być mocny i że ty po prostu będziesz herosem, idziesz po prostu tylko swoją ścieżką jak lokomotywa po torach, nie, tu cały czas jest, oczy są dookoła głowy, patrzysz na odbiór tych swoich przeciwników i to ty decydujesz, w którym momencie masz ich załatwić albo w którym momencie ty giniesz. I on tak, proszę Państwa, może mówić o sporcie godzinami. Mam nadzieję, że fajnie wprowadziliśmy się w ten olimpijski nastrój i ci, którzy może nie zawsze będą chcieli jeszcze trochę posiedzieć przed radioodbiornikiem i przed telewizorem, albo już będą chcieli kłaść się spać, może jeszcze zostaną, bo przecież wydarzyć się może wszystko, jak mówi Paweł, tam tylko chwila i wydarzy się jakaś bomba. Paweł, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję za wizytę u nas w studiu. No i oby było tak optymistycznie, jak mówisz. Dziękuję bardzo i nie zapeszajmy, ale myślę, że będzie wesoło. Dobry wieczór, program trzeci. Chciałem się podzielić taką uwagą, no, trzeba w imieniu kibiców podziękować naszym skoczkom za to, co dzisiaj się stało, ale też z pokorą podejść do Igrzysk Olimpijskich. Cieszyć się po prostu tym, co mamy, bo naprawdę w skokach mamy bardzo dużo, ale w ogóle szacunek dla wszystkich olimpijczyków. Oj, to jest bardzo ładne zdanie. Szacunek dla olimpijczyków, bo jak kiedyś powiedział wielki Pierre de Coubertin, liczy się udział i o tym pamiętajmy. Panie Przemku, prosimy się odezwać do nas, bo nie wiemy, na jaki adres wysłać panu książkę o Barcelonie, a chcielibyśmy nagrodzić pański wysiłek, 10 w końcu zrobiona. Proszę państwa, to już za kilka godzin w Minneapolis, na wybudowanym 1,5 roku temu kosztem $1,2 mld US Bank Stadium zostanie rozegrany 52. Super Bowl. W wielkim finale zmierzą się New England Patriots i Philadelphia Eagles. Więcej o tym największym sportowym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. This game right here, there's nothing like this game right here. Tak brzmi w wersji radiowej oficjalny zwiastun dzisiejszego wydarzenia. Super Bowl uznawany jest za największą jednorazową sportową imprezę na świecie, najlepiej przy tym zarabiającą. Zyski tylko z dzisiejszego meczu mają przekroczyć $300 milionów, a dochód NFL za ten sezon ma przekroczyć $13 miliardów. Żadne inne rozgrywki ligowe na świecie nawet nie zbliżają się do tej kwoty. Do it. O prymat w Super Bowl zagrają bezsprzecznie najlepsze zespoły kończącego się właśnie sezonu New England Patriots i Philadelphia Eagles, mówi znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego, dziennikarz stacji Polski FM z Chicago Łukasz Dudka. Faworytami tegorocznego Super Bowl są New England Patriots. Bukmacherzy z Las Vegas dają im 4,5-punktową przewagę oraz typują, że w meczu padnie 48 punktów. Trudno się dziwić. Patrioci prowadzeni przez legendarny już duet Belichick-Brady są najlepszą drużyną w NFL od niemal 20 lat. Od sezonu 1999, czyli w ostatnich 18 latach, Patriots aż 8 razy grali w Super Bowl, wygrywając do tej pory 5 razy. Zwycięstwo numer 3 zostało odniesione w 39. Super Bowl właśnie nad Philadelphia Eagles. Tamten mecz zakończył się wynikiem 24-21, a jedynym zawodnikiem, który wystąpił w obu spotkaniach, jest 40-letni dziś rozgrywający Patriots Tom Brady. Takie mecze są największym spełnieniem marzeń. To nigdy się nie znudzi. Dostanie się do samego finału jest ogromnie trudnym zadaniem. Mówi legenda Patriots Tom Brady. Na całym świecie Super Bowl rozpatruje się przede wszystkim pod względem przeróżnych ciekawostek, jakie towarzyszą temu wydarzeniu. To fragment jednej z reklam, w tym przypadku cukierków czekoladowo-orzechowych, która emitowana będzie podczas Super Bowl. W tym roku cena 30-sekundowego spotu kosztuje 5 milionów dolarów i jest o 500 tysięcy dolarów niższa niż przed rokiem, 12 miesięcy temu. Reklama podczas Super Bowl była najdroższa w historii. Podczas pierwszego finału futbolu amerykańskiego, który rozegrano w 1967 roku, półminutowy spot kosztował 42 tysiące dolarów, 10 lat później 110 tysięcy dolarów, a kwotę 1 miliona dolarów przekroczył w 1995 roku. W zeszłym roku podczas transmisji wielbiciele futbolu w USA zjedli 1 300 000 000 skrzydełek kurczaka, a jeszcze przed samym meczem zakupili 52 miliony skrzynek piwa. Okazuje się również, że wielu fanów tej dyscypliny sportu w bardzo miłosny sposób celebruje wygraną swoich pupili. Władze ligi wpadły na pomysł, aby z tej okazji nagrać piosenkę z dziećmi poczętymi zaraz po tym wydarzeniu, w ostatnich kilku, a nawet kilkunastu latach. W tym przypadku wykorzystano melodię z jednej z najpiękniejszych miłosnych piosenek, Kiss from the Rose, Sila. Dziś okaże się, czy za 9 miesięcy przyrost naturalny zwiększy się w Bostonie, w którym grają Patrioci, czy Filadelfii. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Tome, dziękujemy za pozdrowienia Jankowi. Dzisiaj to wydarzenie w nocy, około północy. Chyba się powinno zacząć w jednej z kodowanych stacji. Mogą Państwo także to oglądać. A już w następnej godzinie spojrzymy na Koreę, powspinamy się na ściance, będziemy w szalonym wyścigu na łyżwach i zastanowimy się, czy Wisła Kraków pozyska nowego sponsora. Oczywiście także Ligi Europy. Na razie Liverpool-Tottenham 1-0. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja motoryzacyjna. Jeden z najbardziej wyróżniających się crossoverów jest wciąż dostępny na wyprzedaży. Chodzi o Toyotę CHR, także w wersji hybrydowej. Legendarna niezawodność, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i automatyczna klimatyzacja dostępne już od 39 950 zł w kredycie 50 na 50. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50 na 50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe.